أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم. مدعای سوره مبارکه فرقان این بود که برکات دهنده فقط و فقط ذات الله عز و جل هست و به غیر از خدا هیچ کسی برکات به دست کسی نیست. برای اثبات این مدعا در اون سوره مبارکه 13 تا دلیل عقلی خوانده شد. حال در سوره مبارکه شعرا دلائل نقلی از انبیاء مختلف، پس اونجا دلائل عقلی، اینجا دلائل نقلی خوانده می شود. این یک ربط. دوم، در پایان سوره فرقان شما خواندید فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. شما ای مخاطبین، ای مشرکین مکه، تکذیب کردید، فسوف یکون لزاما، یعنی عذاب شما را لازم میشه، عذاب میاد. اینجا الله همون تکذیب را تکرار میفرماید، فقط کذبوا فسیاتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. یعنی قریش مکه که تکذیب میکنند، عاقبت و انجام اونها مثل اقوام گذشته خواهد بود، مثل اقوام سابق خواهد بود. خب در این سوره تا آخر سوره تقریبا دلائل نقلی بیان می شوند. می بینید که صفت کتاب مبین آمده، تلک آیات الکتاب المبین. این آیات، آیات کتابی هست که مبین. مبین اشاره به چی هست؟ دلائل نقلیه. قبلا گفتیم اگر صفت کتاب حکیم بیاد بیشتر دلائل عقلیه هست تو اون سوره، اگر مبین بیاد دلائل نقلیه هست. لعلك باخع نفسك، این تسلی است برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. لعل برای ترجی نیست اینجا، لعل برای اشفاق است. خداوند عزوجل شفقت ظاهر می فرماید. لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين، شما خودت را در هلاکت می اندازی. معنیش اینه که خودت را از بین میبری به خاطر اینکه الله یکون مؤمنین، چون اونها مؤمن نمیشند، ایمان نمیآورند. شما به این خاطر این همه غم میخوری، خودت را از بین میبری. خداوند عزوجل میفرماید که تو نگران نباش، ناراحت نباش. اگر ما بخواهیم علامتی از آسمان می آوریم بر اونها که اونها ایمان بیاورند، یعنی چنان فشاری بیاد که ایمان بیاورند، ولی اون ایمان فایده نداره. ایمان چی میشه؟ جبر میشه. این نشأن نزل علیهم، پایینش نیست، ایمان جبری. اگر ما بخواهیم نازل میکنیم بر آنان من السماء آیتن، از آسمان آیهی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، که گردنهای اونها در مقابل اون چی بشه؟ تسلیم بشه، فرود بیاد، یعنی تسلیم بشه. ما میتونیم چنان آیه بیاوریم، مثلا بر بنی اسرائیل طور را الله عز و جل بلند نکرد، و اذ نتقن الجبل فوقهم، بر اینها هم کوه احد را بلند کنه بگه یا ایمان میارید یا نه، همه ایمان میارن، ولی ما این کار را نمی کنیم. خدا چنین ایمانی نمیخواد. ولیکن لیبلوهم، هست اینجا مقدر، نه خدا میخواد امتحان بکنه. لازمه امتحان و لازمه آزمایش اینه که برای اونها چی؟ برای اونها هیچ مشکلی پیش نیاد، بذار تا آیا راه ایمان را انتخاب میکنه یا راه شرک را. و الا اگر برایشون هی بر هر دراهی مشکلات بیاد، هر جا بلغزند، هر جا عذابی بیاد، خونها میترسند دیگه، ایمان میآورند. این ایمان، ایمان چی میشه؟ ایمان جابر میشه. و ما یأتیهم، حال الله اونها را توبیخ میکند، و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث، پیش آنان نمی آید هیچ ذکری از جانب رحمان، هیچ پند و اندرزی محدث، پند و اندرز جدیدی، الا کانو عنه معرضین، مگر اینها از اون اعراض کننده هستند، روی گردانند. فقد کذبوا، ببین درجات انکار چندین درجه، درجه اول اعراض، درجه دوم تکذیب. یکی اینکه اعراض بکنه قبول نکنه، دوم اینکه نه بگه این خلاف، این دروغه، تکذیب بکنه. فقد کذبوا، درجه دوم، همانا آنها تکذیب کردند. فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، ان قریب پیش آنها میاید اخبار آنانی که مسخره کردند. درجه سوم استهزا است، اعراض، تکذیب، استهزا. هر چه که بیشتر باشد زلالت، عذاب سختتر هست. حال خدای عزوجل تخویف دنیوی بیان می فرمه ببین نمونه عذاب را. الم یر او لم یرو الى الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، آیا آنها زمین را نمی بینند؟ کم انبتنا، چقدر ما رویاندیم در آن زمین، من کل زوج کریم، از هر نوع. زوج اینجا به معنی چی هست؟ نوع، یعنی از هر نوع اشیاء که کریم، اشیاء زیبا، اشیاء خوب، ما در زمین رویاندیم. ان فی ذلک لآیه، همانا در این، یعنی الذی ذکره، در این نشانی هست، آیه ای که دلالت می کند بر توحید ما. و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. اما از این نشانات عقلی اینها متذکر نمی شوند، اکثر اینها مؤمن نیستند، اکثرشون ایمان نمی آورند. و همان رب تو عزیز هست، غالب هست و مهربانم هست، یعنی خدای عزوجل غالب هست، قادر است مؤاخذه بکند آنان را، اما مهربان است. مهربانیش اینه که عذاب را تأخیر میده، فوراً اونها را به عذاب گرفتار نمی کند. خب این مقدمه بود. بعد از مقدمه دلائل شروع میشه، دلائل تفصیلی نقلی هست. اولین دلیل از سیدنا موسی علیه الصلاه و السلام و قوم موسی که برای به سوی فرعونیان هم مبعوث شد و بعد از فرعونیان دو تا امت داشت، یکی امت دعوت که فرعونیان بودند، دوم امت اجابت که خود بنی اسرائیل بودند. موسی علیه الصلاه و السلام واقعا تلخی‌های زیادی در راه دعوت تحمل کرد و موسی مردانه هم دعوت داد. واقعا دعوت موسی و داستان موسی الگوی بسیار خوبی هست برای دعوتگران. به همین خاطر الله عزوجل چندین بار داستان موسی را در قرآن کریم تکرار کرده. افراد مختلفی، هم از افراد فرعون و فرعونیان که امت دعوت باشند، هم موسی با اونها مواجه بود، هم با امت اجابت که خود بنی اسرائیل بودند. پس همه نوع قوم داشت، همه نوع دعوت ها داد و همه نوع سختی ها برش آمد. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. زمانی که ندا کرد ربت به موسی، ای موسی بیا پیش قوم ظالم. قوم ظالم کیه؟ قوم فرعون. این بدل است، یعنی قوم فرعون. الا یتقون، آیا آنها نمی ترسند از شرک و کفر، از نافرمانی خدا، از شرک نمی ترسند؟ هنوز ادامه می دهند. قال رب انی اخاف ان یکذبون. خب داستان موسی به تفصیل خوانده شد در سوره های مختلف و هنوز در این سوره شعرا و قصص باز با طول و تفصیل بیشتر این دو سوره خوانده میشه، بیشتر به ترجمه اکتفا میشه، گرچه در هر سوره اسلوب فرق میکنه. اسلوبی که الله عزوجل این داستان را مطرح میفرماد با یک اسلوب دیگه، با یک روش دیگه، با یک تعبیر دیگه. قال رب اني اخاف ان يكذبون. بار اله من می ترسم که مرا تکذیب کنند. و يضيق صدري ولا ينطلق لساني. سینه من تنگ میشه و زبان من جاری نمیشه. چون موسی علیه الصلاه و السلام هم الله عز وجل به موسی جلال داده بود، جلال خیلی جلالی بود، زود احساساتی میشد و هم لکنت زبان داشت. پس رب اشرح لی صدری به خاطر اونه که زود عصبانی نشه. اینجا میگه و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، زبان من هم جاری نیست، اون لکنت زبانی که داشت. پس فارسل الی هارون، علاوه از این که از این دو جهت اصلاح خواست، هارون را هم الله عز و جل خواست. خب ببین، التکذیب سبب لزیق القلب. امام رازی نوشته که اونها اینی اخاف ان یکذبون، من می ترسم مرا تکذیب بکنن، این تکذیب سبب تنگدلی من میشه. التکذیب سبب لزیق القلب. چطور تنگدلی میشه؟ زود عصبانی میشه، زود دلش میگیره. وزیق القلب سبب لتعیین الکلام، لحبس الکلام على من یکون فی لسانه حبسا. و بعد وقتی که انسان احساساتی بشه، دلش بگیرد، باز این سبب میشه که زبانم جاری نشه، بالخصوص کسی که از قبل بندش زبان داشته باشه، لکنت زبان داشته باشه. شاید گاهی متوجه شدید، افرادی که عصبی هستند و وقتی که اونها عصبی میشن، ناراحت میشن، زبانشون خیلی میگیره، زبانشون جاری نمیشه. لذا موسی علیه السلام خودش طبیعت جلالی داشت و میگفت که اگر وقتی که ناراحت بشم که تکذیب بکنند، اون وقت شاید قادر نباشم مطلب را خوب ادا بکنم، به این خاطر هارون باشد با من. و معروض دوم، ولهم علی ذنب، برای آنان بر من جرمی است. یعنی چی؟ یعنی اونها از من طلبکارند. فاخاف ان یقتلون، من میترسم که مرا بکشند. این در واقع معروض برای چی بود؟ برای طلب حفاظت. بعضی گفتم برای طلب حفاظت، منظور موسی علیه السلام اینه که خدایا از من محافظت بفرما که منو نکشند. بعضی میگن نه، موسی علیه السلام برای قتل پروا ندارد، مراد از فاخاف ان یقتلون نگرانیش اینجاست که اگر منو بکشند، من نتونم رسالت را انجام بدم، مطلب را بهشون برسونم، قبل از اینکه دعوت به توحید بدم اونا مرا نکشند. اما الله تسلی داد، قال کلا فذهبا بآیاتنا. هرگز چنین نمیشه، شما هر دو برید با آیات ما، انا معکم مستمعون، ما هم با شما هستیم، با شما هستیم بنویسه، به اعتبار امداد، به اعتبار کمک کردن، مستمعون گوش میکنیم که شما چطور صحبت میکنید، اونا چه جواب میده. فاتیا فرعون، شما هر دو بروید پیش فرعون، فقولا انا رسول رب العالمین، به فرعون بگید ای فرعون ما فرستاد رب العالمین هستیم. قبلا هم این مطلب خواندیم که موسی برای دو هدف آمد، یکی برای توحید و اینکه رب العالمین رب فرعون معرفی بکند تا دست از ادعای ربکم الاعلی خودش بردارد، دوم اینکه آزادی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل قومی آزاد حر بود، پیغمبر زاده بود، اما فرعون ظالم اونها را به چی گرفته بود؟ به بردگی گرفته بود. لذا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، با این مطلب آمدیم که بفرست با ما بنی اسرائیل را، بنی اسرائیل را آزاد کن تا به حقوق اجتماعی خودشون برسن، هر جا میخوان برن زندگی بکنن، هر طوری می دوست دارن زندگی کنن. اما فرعون منت میگذارد بر موسی، اعتراض میکند، ببین موسی قال الم نربک فینا ولیدا، آیا ما تو را تربیت نکردیم در میان ما در حالی که ولیدی بودی بچه بودی؟ ولبثت فینا من عمرک سنین، و ماندی در میان ما از عمر چندین سال. اولین احسان میگه بر تو اینه که من تو را بزرگ کردم، دوم و فعلت فعلتک التی فعلت، اون کار را کردی که کردی، منظور اینه که قاتل هستی هم، و انت من الکافرین، و تو کفران نعمت کردی، ما تو را پرورش دادیم تو ما را کشتی، و انت من الکافرین، مراد از کافرین چیه؟ کفران نعمت. خب موسی علیه الصلاه و السلام دومی را جواب میده، فقال فعلتها اذن، من انجام دادم اون کار را در اون هنگام که و انا من الضالین، من راه را بلد نبودم، یعنی بر مسیر نبودم، یا اینکه نمیدانستم. ففررت منکم لما خفتکم، من از شما فرار کردم، گریختم وقتی که ترسیدم که شما مرا از پای در نیاورید، ولی از اینجا فرار کردن برای من سبب خیر شد. فوهب لی ربی حکما، رب من به من حکمی را هبه کرد، منظور از حکم چیه؟ نبوت. و جعلنی من المرسلین، و مرا از پیامبران فرستاد. بعضی گفتن فوهب لی ربی حکما دلیل عقلی هست، و جعلنی من المرسلین نبوت است، یعنی خداوند عزوجل دلائل عقلی برای اثبات این موضوع به من داد. این جواب دوم بود، جواب اعتراض اول که تو ما تو را پرورش دادیم. موسی علیه الصلاه و السلام میگه که این نعمتی هست که تو بر ما احسان میکنی که بنی اسرائیل را، قوم من را، برادر من، برادران من را به بردگی گرفتی، این نعمت تو هست، این احسان تو هست. و تلک نعمت تمنها علی، این نعمتی است که تو منت میگذاری بر من، ان عبدت بنی اسرائیل، اینکه بنی اسرائیل را تو به عبدیت گرفتی، به بردگی گرفتی، نعمتی هست به رخ ما میکشی یا ذلته؟ قوم ما را به ذلت کشوندی، الان به رخ ما میکشی که تو شما را بزرگ کردیم، چه احسانی تو بر ما داری؟ موسی علیه السلام که جوابهایش را داد، اما موسی ابتدا چی گفت؟ که الله گفت فقولا انا رسول رب العالمین، ما فرستاده رب العالمین هستیم. لذا موسی گفت فرعون ما فرستاده رب العالمین هستیم. فرعون دیوانه شد. از این آیات معلوم میشه که فرعون روی کلمه رب حساس بود، دلش نمیخواست غیر از او به کسی دیگه رب بگن. اونم موسی چیزی گفت تیری به قلبش زد، رب العالمین، رب همه عالمیان، نه تنها مردم مصر، اون که مردم ادعا داشت رب مردم مصر است، انا ربکم الاعلا. موسی میگه نه، رب العالمین. فرعون میخواد بدونه منظورش چیه. قال فرعون و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ توضیح بده. موسی میگه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب العالمين يعني رب تمام آسمانها وزمین وما بينها. اگر شما یقین بکنید اون ربی هست که مال تمام آسمانها و زمین و رب شماست. کم کم داره دیوانه میشه مردک. قال لمن حوله الا تستمعون، به اطرافیانش میگه که شما نمیشنوید موسی چی داره میگه، یعنی برای من قابل تحمل نیست. موسی علیه السلام تیر دیگه شلیک میکنه. قال ربكم و رب آبائكم الاولی، نه اینکه رب آفاق است، رب انفس هم هست، رب شما هم است، رب پدران گذشته شما هم است. ربكم و رب آبائكم الاولین. بس فرعون داره کم کم کنترل از دست میده، میگه این دیوانه هست چیه، این چی داره میگه. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، این پیامبری که به زعم خودش پیامبر است که فرستاده شده به سوی شما، این دیوانه است، حرفاش دیوانگیه، جواب دیگه نداره. جواب مشرک همیشه طعنه است و استهزاء است. باز موسی هنوز رب العالمین را ادامه میده، معرفی میکنه. قال رب المشرق والمغرب، گویا موسی علیه السلام نقطه ضعف این بدبخت را فهمیده که این روی رب العالمین دیگه داره دیوانه میشه. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. رب العالمین اون ربی هست که رب مشرق و مغرب و ما بینشان هست. اگر شما عقل دارید، اگر عقل داری، رب همه چیز است، رب مشرق و مغرب است. دیگه تنگ آمد، به جنگ آمد فرعون، دیگه نتونست چیزی بگه، شروع کرد به تهدید. قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنك من المسجونین، این عناد فرعون است. ای موسی، اگر معبودی به غیر از من انتخاب بکنی، من زندانت میکنم. لاجعلنك من المسجونین، حتما تو را از مسجونین قرار میدم، از زندانیان قرار میدم. موسی علیه السلام میگه گرچه من مدرک داشته باشم، دلیل قوی، معجزه داشته باشم، بازم قبول نمی کنی. قال اولو جئتک، یعنی اتنکر، اتکفر، یا اتجعلنی من المسجونین، ولو جئتک بشیء مبین، گرچه چیز واضح روشن، یعنی معجزه این روشنی برات بیارم، بازم قبول نمی کنی. قال فأت به ان كنت من الصادقين. فرعون به موسی گفت بیار، اگر راست میگی چی میخوای بیاری. فالقى عصا، موسی عصا را انداخت. فاذا هي ثعبان مبين، عصا تبدیل شد به اژدهای، اژدهای واضح روشن، خیلی بزرگ بود. ثعبان، اژدهای بزرگ را میگن. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که در دیگه آیات است، فاذا هی حیتون تسعا، مار باریکی بود، مار عرض کنم کوچکی بود که خیلی تند میدوید. خب مار بود یا اژدها بود، هر دو درسته. در فرز بودن و چالاک بودن و تند رفتن گویا که مار بود، اما از نظر جسه گویا که چی بود؟ اژدها بود. و نزع يده، معجزه دوم، دستش را بیرون کرد. فاذا هي بيضاء للناظرين، این دست سفید بود، می درخشید برای کسانی که نگاه بکنند، تماشا کنندگان. فرعون هم ضمن اینکه از نظر شرک مشرک بزرگی بود، اما از نظر عقلی خودش را خیلی زرنگ می دانست. فرعون هی دنبال توطئه بود، دنبال مکر بود که مردم متاثر نشند. وقتی که اون اطرافیان این آیات را مشاهده کردن، قطعا برای اونها چیز عجیب بود، تعجب آور بود. لذا فرعون فورا متهم کرد به سحر و جادو تا یه وقتی کسی متاثر نشه از این آیه و معجزه موسی. قال للملأ حوله، فرعون بملائك اطرافش بود، بدربار يعني كي اطرافش بود، گفت ان هذا لساحر عليم، این جادوگر ماهری هست، علیم یعنی جادوگر ماهری هست، يريد ان يخرجكم من ارضكم، میخواهد شما را بیرون کند از سرزمین شما. اینها را ما این آیات را در سوره اعراف خواندیم، تفسیر دیگه نمیخواد، اینا ترجمه اکتفا بکنید. فماذا تأمرون، شما چه امر میکنید، یعنی چه مشوره میدید ای ملا ای ارکان سلطنت؟ قالوا ارجح و اخاه، این را هم خدمت شما عرض کردم، هر دیکتاتور سعی میکنه تعصب وطنی ایجاد بکنه، تعصب ملی ایجاد بکنه، نمیتونه طوری دیگه بگه به ملت که این میخواد تخت من را از من ببریم، بلکه میگه شما را از این ملک بیرون بکنه تا این تعصب ایجاد بشه، اونها با موسی برای مبارزه آماده بشن. قالو ارجه، گفتم مهلت بده این را، و اخاه و برادرش را مهلت بده، و بعث فی المدائن حاشرین، بفرست در شهرها که جمع کنند. چی را جمع کنند؟ جادوگران را. یأتوک بکل سحار علیم، بیاورم پیش تو هر سحار، ساحر جادوگر، سحار مبالغه است، خیلی جادوگر ماهر، علیم هم به معنی ماهر میشه. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، الله می فرماید جادوگران جمع کرده شدند، گرد هم آورده شدند برای میقات و وعده روز معین مشخص که قبلا خواندیم. قال موعدکم یوم الزینه، روز جشنشون بود، روز همون نیروز نوروز، هر جشنی بود همون روزشون بود. وقیل للناس، این اعلام از طرف فرعون بود، دعوت عمومی، اونا مطمئن بودن که این همه جادوگر آمده، موسی یک نفر شکست میخوره. گفته شد به مردم هل انتم مجتمعون، این استفهام استفهام طلبیه، آیا جمع میشید، یعنی از شما تقاضا میکنیم جمع بشید در میدان شهر. لعلنا نتبع السحرة، شاید ما پیروی بکنیم، به امید اینکه ما پیروی بکنیم جادوگران را، این کانو هم الغالبین، اگر اون جادوگران چی شدند، غالب و پیروز شدند، ما دنبال رو اینها باشیم. الان ببین مطالبه جادوگران را، هنوز ایمان، این نکترم یادآوری کردم، یک ساعت قبل از ایمان است، هنوز ایمان ندارند، فقط مد نظرشون پوله. فلما جاء السحرا، زمانی که جادوگران آمدند، قالوا لفرعون، به فرعون گفتن ائن لنا لاجرا، آیا برای ما اجر مزدی هست، پولی چیزی خبری هست؟ ان کنا نحن الغالبین، اگر ما غالب شدیم، اگر ما پیروز میدان شدیم، اگر ما غالب شدیم به ما درهم دیناری پولی. فرعون گفت دلتون جمع باشه. قال نعم و انکم اذا لمن المقربین، پول به جای خود، شما اون در اون هنگام از مقربین دربار میشید، از خاصان دربار میشید که برای شما خلعت و پاداش و سیم و زر زیادی خواهد بود. خب پس وقتی که مطمئن شدند، حال آمدن به موسی، گفتم موسی شما جلوتر نشون میدی یا ما؟ در آیه دیگه هست، اما اینجا هست، فقط موسی جوابشون داد. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، موسی به آنان گفت بیاندازید آنچه شما میاندازید. فالقوا حبالهم وعصيهم، آنها انداختن ریسمان هایشان را و عصا هایشان را. خب اون هدفشون، هدف والا چی بود؟ پول. اینجا ایمانشون است، ایمانشون ببین چیه. و قالوا بعزت فرعون، قسم به عزت فرعون، سوگند به عزت فرعون، بعضی گفتن به برکت فرعون، یعنی این ایمانشون هست خدا فرعونه. به عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، ما غالب میشیم، ما پیروز میشیم. موسی علیه الصلاه و السلام مقدار احساس خطر کرد، در آیات دیگه هست غالبا سوره طه خواندید، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، موسی نترس، تو پیروزی، تو پیروز میدانی. به هر حال موسی انداخت، فالقى موسى عصاه، موسى عصاش را انداخت، فاذا هي تلقف ما يفكون، در این هنگام امی بلعید، فرو می برد اون دروغی که اونها درست کردن، افکی که اونها درست کردن. دروغشون چی بود؟ جادو بود، جادو، حقیقتش دروغه. و القی السحرة ساجدین، سحره به محض اینکه مشاهده کردن حقیقت عصای موسی را که این مثل ما علی اعین الناس نیست، فقط چشم مردم بسته نشد، نه این حقیقتا تبدیل به چی شد؟ اژدها شد. این جادو نیست، این بالاتر از جادو است. همه به سجده افتادند. قالوا آمنا برب العالمین، همه یک صدا، ما به رب العالمین ایمان آوردیم. همون کلمه که فرعون روش حساس، رب، اونم رب العالمین. یه وقتی فرعون فکر نکنه که به من داره میگه، من رب العالمین میگه، به همین خاطر روشن میکنه رب العالمین کیه، رب موسی و هارون. این برای همین دفع شبهه هست، منظورم از رب العالمین رب موسی و هارون هست. لذا فرعون اینجا دیگه عصبانی شد، احساساتی شد، دیوانه شد. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، شما ایمان آوردید قبل از اینکه من به شما اجازه بدم، الان متوجه شدم حقیقت شما را که شما با هم از قبل ساخته بودید، با هم یکی بودید. قال انه لكبيركم الذي علمكم السحر، این بزرگ شما بود، استاد شما بود که به شما جادو آموخته بود، شما پس با هم پشت پرده یکی بودید، آمدید جلوی ما نقش بازی کردید. این همه توطئه های فرعون به خاطر این است، فرعون میدونه که اینها با هم استاد و شاگرد نیستن، میخواد ملت را فریب بده. یه وقتی ملت متاثر نشه، ایمان نیاورد، میخواد به ملت وانمود بکنه اینها با هم یکی بودند، نقش بازی کردند تا ملک ما را از ما بگیرند. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون، تهدیده، ان قریب میدانید، ای وبال ما فعلتم، وبال کارتون را میدانید، چی کار میکنی؟ لأقطعن ایدیکم و ارجلکم، من قطع میکنم دست شما را و پای شما را، من خلاف برعکس، ولأصلبنکم اجمعین، من شما را همگی را به دار میزنم، به دار آویزان میکنم. ببینید اون افرادی که اونقدر سست بودند، آمده بودن برای پول، کسی که پول براش اینقدر ارزش داشته باشه، جانش به طریق اولا الان جان در خطره، باید فورا برگردند. و ایمانشون را هم خواندیم، گفت به عزت فرعون، به برکت فرعون، ایمانی هم سست. اما الان نه، الان گویا اون انسان ها یک ساعت پیش نیستند، الان ایمان واقعی آمده در دل. الان ببین چقدر جسور، چقدر با شهامت، چقدر با ایمان. قالوا لا ضیر، استقامت جادوگران، لا ضیر، پروانی، انا الى ربنا منقلبون. در یک لحظه، چون ایمان واقعی بود، چقدر تقویت شدن، چقدر قوی، ما به سوی ربمان برمیگردیم. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. ما این طمع و انتظار را داریم که رب ما خطاهای ما را ببخشد. چرا؟ ان کنا اول المؤمنین، ای لئنا کنا، چون ما اولین مؤمن هستیم. از میان این حاضرین اولین گروهی که ایمان می آوریم ما این، بعد از ما بقیه هم ایمان می آورند اشاره است. پس ما می خواهیم که خدا ما را ببخشد. على ای حال فرعون بدبخت شکست خورد، جادوگران را شهید کرد و به خاطر اینکه جلوگیری بکند از نفوذ موسی، از پیشرفت موسی. و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی، این مرحله دوم است. موسی علیه الصلاه و السلام الله عزوجل به ایشون وحی کرد که بندگان من را به وقت شب ببر. این تقریبا آخر امت دعوت است، پایانش نزدیکه. هر کاری کرد موسی اون آزاد نکرد، اون رها نکرد، دیگه دستور یافت ببره خودش. ما وحی کردیم به موسی ان اسرع عبادی، شبانگاه ببر بندگان من را، چون که انکم متبعون، خداوند پیشا پیش گفت شما تحت تعقیب قرار میگیرید. متبعون یعنی چی؟ تحت تعقیب. خب موسی علیه السلام رفت فرعون، وقتی که مطلع شد، متوجه شد، جمعیت بنی اسرائیل کم نبود، لذا فرعون باری دیگر حشر کرد، به اصطلاح جمع کرد مردم را، از همه جا نیرو خواست، همه نظامی های خودش را از شهرها خواست که باید اینا را تعقیب کنیم. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون فرستاد در شهرها که جمع کننده بودن مردم را. انها اولئک لشرذمه قلیلون، اینها جماعت اندکی هستن، یعنی موسی و قومش. و انهم لنا لغائظون، اینها ما را به خشم در آوردند. و انا لجميع حاضرون، ما چنان جمع و لشکری هستیم که حاضرون، باید از ما برحذر باشند، از ما بترسند. لذا الله می فرماید اینا وقتی که برای تعقیب رفتن، ما بیرون کردیم اینها را از خانه و کاشانشان. فاخرجناهم من جنات و عیون، ما بیرون کردیم فرعونیان را از خانه هایشان، از جناتشان، باغاتشان و عیون، چشمزارهایشان. و کنوز و مقام کریم، و همچنین از خزانه ها و از مقامات معزز، خانه ها و کاخهای خوب و معززی که داشتن، از همه بیرونش کردیم. کذالک، ای القصه تو کذالک، چنین شد داستان. و اورثناها بنی اسرائیل، ما وارث اون باغات و اون کاخا و ساختمان ها قرار دادیم بنی اسرائیل را، که بعدم بنی اسرائیل و قبلا خدمت شما عرض کردم، بعضی گفتن در تاریخ نیست، تاریخ خوب اشتباهه، تاریخ همه چیز را ثبت نکرده، قرآن میگه پس بنی اسرائیل وارث شد. به چه صورت؟ قرآن توضیح نداده. همه سرمایه فرعونی به دست بنی اسرائیل افتاد. فاتبعوهم مشرقین، دنبال کردند فرعونیان اینها را، یعنی ملت را، ملت موسی و پیروان موسی را، مشرقین سر صبح. اونا شب رفته بودن، اینا صبح بعد حرکت کردند. خلاصه الله عزوجل از آنجا که مقدر کرده و اینا هلاک بشند، موسی و بنی اسرائیل راه را گم کردند، سرگردان شدند، اینا هم زود بهشون رسیدند. فلما ترى الجمعان، وقتی که هر دو جمع هم دیگر را دیدند، هر دو لشکر هم دیگر را دیدند، قال اصحاب موسی انا لمدركو، اصحاب و پیروان موسی گفتن ما دستگیر شدیم، دریافته شدیم. یعنی چه دستگیر شدیم؟ تمام شد دیگه از ما. موسی میگه نترسید. قال کلا، هرگز چنین نیست، ان معی ربی سیهدین، همراه من رب من هست که او مرا راهنمایی میکند، او به من خواهد گفت من چیکار بکنم، او وعده نجات داده. الله میفرماید فاوحینا الی موسی، ما وحی کردیم به سوی موسی، ان اضرب بعصاک البحر، ای موسی بزن به وسیله عصایت دریا را، فانفلق فکان کل فرق، فانفلق شکافته شد، شد هر بخشی از اون قسمتی که راه درست شد کالتود العظیم، مثل توده بزرگ، تود تپه را میگن، کوه بزرگی شد، ایستاده بود، یعنی آب مثل کوه بود. و ازلفنا ثم الاخرین، نزدیک کردیم آنجا آخرین را. الله عز و جل طوری بند بست کرد، برنامه‌ریزی کرد که اینها که رد بشن اونا وارد بشن، اینقدر نزدیک بود، اونها را ما نزدیک کردیم. و انجینا موسی و من معه اجمعین، انجام این داستان این شد که ما نجات دادیم موسی را و همراهیان موسی را، همگی را. ثم اغرقنا الاخرین، سپس ما آخرین را یعنی فرعونیان را غرق کردیم. ان فی ذلک لآیه، ببین در این داستان درس است، عبرت است. این داستان ها برای قریش مکه گفته می شد که اونها درس بگیرند. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر اونها ایمان نیاوردند. و این ربک لهو العزیز الرحیم، همان رب تو ذاتی هست که غالب و مهربان است، یعنی اینکه مهلت میده و عذاب نمیاره، این دلیل بر مهربانیش است. واتلو علیهم نبأ ابراهیم، دلیل نقلی تفصیلی دوم، ابراهیم علیه الصلاه و السلام هم قومش را هدایت داد، راهنمایی کرد. اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون، زمانی که ابراهیم به پدر و قومش گفت شما چی را عبادت میکنید؟ خب ابراهیم مگر نمیدانست؟ از دینشون خبر نداشت؟ میدانست، ولی میخواست تفهیم بکنه، اول از زبان اونها اقرار بکنه، بعدا تفهیم بکنه. ابراهیم یعلم انهم عبدت الاصنام، ابراهیم میدانست اونها بت پرستن، ولكنه يسألهم ليريهم، سوال کرد میخواست نشان بده که انما يعبدونه ليس بمستحق للعبادت، اونی که شما عبادت میکنید استحقاق عبادت ندارد. قالوا نعبد اصناما، اونا در جواب ابراهیم گفتن ما بت‌های را عبادت میکنیم. فنظل لها عاکفین، ما برای اون بت‌ها معتکف میمانیم، یعنی اطراف اونها مینشینیم، این را برای خودمون عبادت و تقربی میدانیم. ابراهیم از اونها پرسید قال هل يسمعونكم استدعون، زمانی که شما این بت‌ها را فرا میخوانید میشنوند؟ خب ببینید بت‌ها مد نظر نبودند دیگه، اولیاء و صالحینی که اونها مد نظر داشتند، منظور اینه که اونها میشنوند اون صالحین، او ينفعونكم او يضرون، یا اینکه آیا به شما ضرر و نفی میتونن برسانند؟ اونها گفتن ما نمیدونیم، فقط پدران ما عبادت میکردن، ما هم عبادت میکنیم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکه ما یافتیم پدران ما را این چنین میکردند. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراهیم گفت که خبر بدید به من آنچه که شما عبادت میکنید. انتم و آباکم الاقدم، خبر بدید یعنی مطلع باشید، بدانید شما و پدران گذشته شما عبادت کردید. فانهم عدو لی الا رب العالمین، این همه بت‌ها دشمنان من هستند مگر رب العالمین، من رب العالمین را عبادت میکنم نه اینها را. رب العالمین کیه؟ معرفی رب العالمین، الذی خلقنی فهو یهدین، آن ذاتی است که مرا آفرید و بعد از آفرینش او مرا راهنمایی میکند، یعنی راهنمایی میکند مرا هر انسانی را به منافع دین و دنیاش، به مصالح دین و دنیاش. والذی هو یطعمنی و یسقین، رب العالمین آن ذاتی است که به من خوراک میده، آب میده و اذا مرضت فهو یشفین. چون همه این حاجت ها را از اینا میخواستند، ابراهیم اینها را ردیف کرد. هرگاه من مریض بشم او مرا شفا میده. والذی یمیتنی ثم یحیین، آن ذاتی هست که مرا میمیراند سپس زنده میکند. یعنی همه موت و حیات این دنیا و اون دنیا به دست او. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، آن ذاتی است که من انتظار دارم و طمع دارم که خطاهای مرا ببخشد روز جزا، روز قیامت. بعد از این ابراهیم علیه السلام مناجات کرد برای فرزنده، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. بله، بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام توحید را با دلائلش بیان فرمود، مناجات به بارگاه رب العالمین، خدایا به من ببخش حکما. حکم معنیش اینه که دلائل، یا اینکه نبوت، نبوت که الله عزوجل به او داده بود، فهم و فراست منظور هست. و الحقنی بالصالحین، و علاوه از حکم مرا با صالحین ملحق بدان. و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین، و در آخرین، آخرین همه مفسرین گفتند امت رسول الله مراد است. و اجعل لی لسان صدق، بار اله برای من لسان صادقانه بگردان. لسان صدق یعنی چه؟ اینجا دو تفسیر است. بعضی گفتند لسان صدق یعنی ذکر خیر، امتهای بعدی میان ذکر خیر منو بکنند. چنانچه در زمان رسول الله همه گروه های ابراهیم را قبول داشتند. یهود گفت مال ماست، مشرکین گفت مال ماست، مسیحیان گفت مال ماست، مسلمانان گفت مال ماست. این لسان صدق همه جا چی دارد؟ مقبولیت دارد، مقبول عامه هست. و بعضی گفتن لسان صدق، شیخ می فهمد، ای کلمتون صادقه. چنانچه در سوره زخرف ما خواندیم و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، ابراهیم دعوت توحید را و کلمه توحید را در پشت برای انسانهای پشت سر به عنوان یک کلمه باقیه گذاشت. پس مراد از لسان صدق همون کلمه باقیه هست که بعد از من مردم هم بر دین توحید باشند. واجعلنی من ورثت جنت النعیم، مرا از ورثه جنت النعیم بگردان. واغفر لی ابی، و پدر من را مغفرت کن، یعنی توفیق ایمان بده. انه کان من الضالین، او از گمراهان است. ولا تخزنی یوم یبعثون، روز بعث، روز جزا مرا رسوا نکن. اون روز بعث چه روزی است؟ الله ذکر می فرماید، این ادخال الهی است. الله می فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون، آن روزی است که مال و فرزند هیچ نفعی ندارد. الا من اتى الله، مگر اون انسانی که در محضر الله بیاید، بقلب سلیم، با قلب سالم، سالم از شرک، سالم از شک. و ازلفت الجنة للمتقین، بهشت نزدیک میشه در اون روز برای متقیان. و برزت الجحیم للغاوین، جهنم ظاهر میشه برای گمراهان. وقيل لهم اينما كنتم تعبدون، نفی شفاعت قهری، این خدایانشون اونجا دیده نمیشوند. به آنان گفته میشه کجا هستند اونهایی که شما عبادت میکردید من دون الله غیر از خدا. هل ينصرونكم، آیا اونها شما را کمک میکنند؟ او ينتصرون، یا میتونند انتقام شما را بگیرند وقتی شما را خدا هلاک کرد، یا اینکه ينتصرون به معنی به دفع العذاب ان انفسهم، از خودشون میتونن که عذاب را دفع کنند. فکبکبو فیها هم والغاوون، الله میفرماید در اون آتش، در اون جهنم، اینا به سرنگون میشن، به صورت سرنگون افتاده میشوند، اونا رو میندازند. هم یعنی این سرکرده های شرک و الغاوون و همچنین گمراهان، همه و جنود ابلیس اجمعون، همه لشکریان ابلیس در اون جهنم انداخته میشوند. قالوا و هم فیها یختصمون، اینا وقتی تو جهنم میفتند در حالی که اونجا بحث میکنند، جر و بحث میکنند، خصومت میکنند، چی میگند؟ تالله ان كنا لفی ضلال مبین، اقرار میکنند سوگند به خدا همانا ما در گمراهی آشکار بودیم، به اون معبودان و به متبوعین خودشون میگن. اذ نسویکم برب العالمین، زمانی که ما شما را با رب العالمین برابر میدانستیم، پس واقعا ما در گمراهی بودیم. وما اضلنا الا المجرمون، ما را گمراه نکرد مگر مجرمان گمراه کردند ما را، اونها ما را گمراه کردند. فما لنا من شافعین، برای ما امروز سفارش کننده نیست، اونهایی که ما در دنیا اونها را سفارش کننده می دانستیم امروز نیست. ولا صديق حميم، وهمچنين نيست دوست سميمي دوست دلي. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين، لذا میگه اگر یک بار دیگه ما برمیگشتیم مؤمن میشدیم. کره یک بار تکرار. الله میفرماید این داستان ها برای شما باید عبرت باشند. ان في ذلك لآيه، در این آیه و نشانی هست. اما وما كان اكثرهم مؤمنين، اكثر انان ايمان نمي اورن. وان ربك لهو العزيز الرحيم، همان ربت عزيز غالب است و مهربان است. خب این دو تا دلیل شد، دلیل اول از قوم موسی بود، دلیل دوم از قوم ابراهیم، و دلیل سوم از قوم نوح علیه السلام. كذبت قوم نوح المرسلين، تكذيب كرد قوم نوح پیامبران را. دلیلش تا گفتم چرا پیامبران. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، زمانی که برادرش نوح بهشون گفت الا تتقون، ای الا تتقون عبادت غیر الله، از عبادت غیر الله نمی ترسید شما؟ اینی لکم رسول امین، من رسول و فرستاده خدا هستم که امینم. فاتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید و مرا فقط اطاعت کنید. و ما اسألكم علیه من اجر، من هیچ اجر و پاداشی بر این تبلیغ نمیخوام. این آیات تقریبا تکراری اند، همه انبیا همین گفتند. این اجری الا علی رب العالمین، پس فاتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید، شرک و کفر نکنید و منع اطاعت بکنید. اما اناد قوم را ببین، این قوم بدبخت دیگه ایرادی نداشت بگیره بر پیروان نوح علیه السلام، فقط میگه اینایی که دنبال تو هستند همه از نظر مالی ضعیفند، فقیر فقرا هستند. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، آنها گفتند، قوم گفت آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که ارذلون دنبال تو هستن، پیرو تو هستن، آیا ما با وجود این ارذلون، ارذل یعنی آدمای پست، آدمای بی شخصیت با تو همراه هستن؟ نوح علیه السلام میگه که من از اینا خبر ندارم، من از باطنشون اطلاع ندارم، اینا که ایمان آوردند ایمانشون پذیرفته است. قال و ما علمی بما کانوا یعملون، ایمان ما نافی است، من نسبت به اعمال اونها خبر ندارم. و حاصله ما و ما وظیفتی الا اعتبار الظواهر، وظیفه و مسئولیت من نیست مگر ظاهر را من نگاه میکنم. دون شق عن القلوب، نه اینکه دلهاشون را باز بکنم و تفتیش بکنم عقاید اونها را و تفتیش اما فی السرائر. فما یزرونی عدم اخلاص ایمانهم، وقتی که اونها ایمان نیاورند، فما یزرونی، به من ضرر نمیدهد اینکه در ایمان مخلص نباشه، هرچی باشند برای خودشون هستند، پس من اطلاعی نسبت به اونها ندارم. این حسابهم الا علی ربی، حساب من نیست مگر بر پروردگار من هست. لو تشعرون، اگر شما بدانید. و هم اینا به شما بگم که و ما انا بطارد المؤمنین، من مؤمنین را از دور بر خودم طرد نمی کنم، از دور بر خودم اونا را بیرون نمی کنم. وظیفه من چیه؟ این انا الا نذیر مبین، من یک نذیر و ترساننده آشکارایی هستم. اما قوم دیگه دلیلی نداشت که بحث بکنه با نوح علیه السلام، نوح را تهدید کردن، قالوا لئن لم تنته یا نوح، ای نوح اگر باز نیایی لتکونن من المرجومین، از کسانی که سنگسار می شوند خواهی بود. نوح علیه السلام مناجات کرد، قال رب ان قومی کذبون، بار اله قوم من مرا تکذیب کردند، فافتح بینی و بینهم فتحا، بین من و بین اونها فیصله بکن، فیصله ای، فیصله عملی، و نجنی و من معی من المؤمنین، مرا و مؤمنینی که با من همراه هستن مرا نجات بده. الله می فرماید فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، ما او را نجات دادیم و همراهان او را که با او بودند در کشتی که پر بود از انسان و حیوان. ثم اغرقنا بعض الباقین، بعد از اون ما غرق کردیم ما بقی را، کسانی که باقی مانده بودند، یعنی همه انسان ها را. بنابر قول صحیح، طوفان نوح علیه السلام عالمی بود، جهانی بود، همه جا را در بر گرفت. اون زمان انسان ها محدود بودند، همون انسان هایی که دور بر نوح علیه السلام بودند. ثم اغرقنا بعض الباقین، ان فی ذلک لآیه، همانا در این واقعه درس هست، عبرت هست. و ما کان اکثر مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. بعد از واقعه نوح علیه السلام و جریان قوم نوح، به قوم عاد می رسیم. اینها را هم شما به تفصیل خواندید، آیات را هم خواندید، آیات اولی چند بار تکرار شدن. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، برادرشان هود گفت که شما از خدا نمی ترسید، یعنی الا تتقون عبادت غیر الله، انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتیعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين، اجر من فقط بر رب العالمين هست. بنابر این من از شما پول نمیخوام، فقط ایمان بیاورید. هر قومی علاوه از شرک دیگه مفاسدی هم داشت، الله اشاره میکند به مفاسد دیگر. اتبنون بكل ريع آیتا تعبثون، قوم هود عادت داشت یکی اینکه برای خودشون برج‌های درست میکرد، برج‌های بزرگی درست میکرد برای سکونت، و دیگه اینکه بعضی از نمادها را هر یک یک علامتی برای خودش، مثلا این روستا مال فلان است، این روستا مال فلان است، بعضی از علائم را درست کرده بودند. آیا بنا میکنی بکل ریعین، بر هر تپی آیتا تعبثون، نشانی که با اون نشانی شما یعنی کار عبث و بیهوده میکنید؟ چه فایده از این برج ها، چه فایده از این نمادها، از این تابلوها؟ و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، و شما برای خودتون جاهای محکم و قلعهای محکمی میگیرید، شاید همیشه روی زمین بمانید، زنده بمانید، خیلی هم برای زنده ماندن تلاش میکنید. و اذا بطشتم بطشتم جبارین، ظالم هم هستید، وقتی که بر کسی را مؤاخذه بکنید، بر کسی ستم بکنید، مثل جبار و ظالم سخت میگیرید. فاتقوا الله واتیعون، از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، الله می فرماید که بترسید از آن ذاتی که امدکم، شما را برای شما کشاند، یعنی شما را امداد و یاری کرد به آن چیزی که شما می دانید. امدکم به انعام و بنین، شما را امداد کرد، کمک کرد با چارپایان و فرزندان. و جنات و عیون، باغات و چشمزارها. ان فی ذلک لآیة و ما کان اکثرهم مؤمنین. ان فی و انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من بر شما می ترسم از عذاب روزی بس بزرگ، از عذاب آخرت اونها رو بیم میده. به هر حال وقتی که هم از عذاب دنیا ترسند هم از عذاب آخرت، قوم چی گفت؟ قوم میگه که قالوا سواء علینا، ای هود برابر است چه وعظ بکنی چه نکنی، اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ما ایمان نمی آوریم. ان هذا الا خلق الاولین، نیست این مگر عادت پیشینیان. توجه بفرمایید چه چیزی عادت پیشینیان هست. دو تا تفسیر ذکر کردن. بعضی گفتن این که تو اعتراض میکنی ما چرا برج میسازیم، چرا نماد میسازیم، چرا برای خودمون پرچمها را برافراشته میکنیم، این عادت پیشینیان ما هست، پدران ما، آبا و اجداد ما این کار را کردن، ما هم این کار را میکنیم. بس این یک تفسیر، معنیش اینه که ما را ملامت نکن. تفسیر دوم اینه که این هازا مرجع هازا و اشاره هازا به چی هست؟ به این که یک پیغمبر آمد و تبلیغ کرد، مردم قبول نکردند و پیغمبر گفت عذاب میاد، بعض عذاب نیامد. این عادت پیشینیان هست، یعنی این مواعظ را بیان کردن و توحید بیان کردن و بعدن بگی عذاب آمده، این چیز جدیدی نیست. در گذشته هم افرادی بودند که آبا و اجداد ما را موعظه کردند، ولی آبا و اجداد ما بر دین خودشون استقامت کردند. پس این هذا الا خلق الاولین، نیست مگر عادت پیشینیان. و ما نحن بمعذبین، ما به عذاب گرفتار نمیشیم. فکذبوه فاهلکناهم، الله می فرماید تکذیب کردن حضرت هود را، ما هم هلاک کردیم این قوم را. ان فی ذلک خاندیم به وسیله طوفان که هفت شب و هشت روز وزید. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، در این درس عبرت است اما اکثرشان ایمان نمی آورند. در واقعه یهود و این ربک لهو العزیز الرحیم. کذب ثمود المرسلین، دلیل نقلی پنجم. الله تعالی می فهمه قوم ثمود، عرض کردم همیش در این سوره دلائل است، همیش از انبیاء. ثمود هم مرسلین را، پیامبران را تکذیب کرد. قبلا هم این همه توجیهات را گفتیم که مستلزم تکذیب یک پیغمبر، مستلزم تکذیب همه هست. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، برادرشان صالح گفت که آیا شما از خدا نمی ترسید؟ ای الا تتقون، عبادت غیر الله، از عبادت غیر خدا نمی ترسید که عبادت می کنید؟ اینی لکم رسول امین، من رسول امین، مطلبی که خدا به من داده امانت را رعایت کردم، به شما رسوندم. فاتقوا الله واتیعون، وما اسألكم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. تکرار است، هیچ اجری نمیخوام. اتترکون فی ما هاهنا آمنین، موضوع تزهید من الدنیا. آیا شما فکر میکنید در همین دنیا ایمن گذاشته میشید که برای دنیایتون این همه تلاش میکنید؟ اتترکون فی ما هاهنا، یعنی در آنچه که اینجاست ایمن میمانید در دنیا؟ فی جنات و عیون، در باغات و چشمزارها، و زروع و نخل طلعها حظیم، و در نخل زراعتها و نخل خرمایی که طلعها حظیم، خوشه آن بسیار ضعیف و با تراوت است، لطیف و با تراوت است. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، و شما از کوها برای خودتان خانه های درست میکنید. فارهین یعنی عشرین، بطرین، در حالی که با غرور و با تکبر هستید. فاتقوا الله و اطیعون، ای قوم از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. ولا تطیعوا امر المسرفین، امر مسرفین را اطاعت نکنید. بعضی گفتم مثل ارز کنم که ابن کثیر که المسرفین المشرکین، و بعضی گفتم مسرفین اون رؤسایشون، سردارانشون، سردمداران، از اونا اطاعت نکنید، از من اطاعت کنید. الذين يفسدون، مسرفين كي هستند؟ الذين يفسدون في الارض، آنانی که در زمین فساد میکنند. ولا يصلحون، و اصلاح نمیشن، این تاکید يفسدون است. قالوا انما انت من المسحرين، اما جواب دیگه نداشتن برای حضرت صالح. گفتن ای صالح، تو جادو زده هستی، جادو شده بر تو. ما انت الا بشر مثلنا، نیستی مگر بشری مثل ما هستی. فاتی بی آیت ان کنت من الصادقین، آیه و نشانی بیار اگر راست میگی. صالح علیه السلام نشانی آورد، از دل کوه شتر آمد. بعد گفت قال هذه ناقه، ای قوم این شتری هست که لها شرب، برای اون یک روز است، نوبتش یک روز. ولکم شرب یوم معلوم، برای شما یک روز دیگه مشخص، برای شما شرب یعنی نوبت آب روز مشخص. روز مشخص کدوم؟ اون روزی که شطور نباشد. ولا تمسوها بسو، مواظب باشید این شطور را به بدی دست نزنید. فیأخذکم عذاب یوم عظیم، عذاب روزی بس بزرگ شما را میگیرد. الله میفرما فعقروها، اون ناقه را چکار کردند؟ از پای در آوردند. اما فاصبحوا نادمین، چنان عذابی آمد که پشیمان شدند. سبحان الله، فأخذهم العذاب، عذاب اونها را در بر گرفت، اونها هلاک شدن، تار و مار شدن. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین، در این واقعت درس عبرت است، اما اکثرشان ایمان نمی آورند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، همانا پروردگار تو غالب هست و مهربان هست. لذا این سلسله داستان انبیا با اقوامشان ادامه دارد. خلاصه و نتیجه اینه که همه اقوامی که انبیا را تکذیب کردن به عذاب گرفتار شدن. پس شما مخاطبین قرآن، مردم مکه، قریش مکه هم استثنا نیستید. اگر شما هم بر کفر و شرکتون استقامت بکنید، آخر عذاب خدا برای شما هم خواهد آمد. صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد. دار سورة مباركة شعراء، سلسلة دلائل نقلي از انبیاء گذشته برای اثبات مسئله می خواندیم. گفتیم که واقعی چندین پیامبر هست در این سوره مبارکه اول، واقعی حضرت موسی علیه السلام را خواندیم، بعدا واقعی حضرت ابراهیم، بعد از اون قوم نوح، چهارم قوم هود، پنجم قوم صالح، این ششمی هست. الله می فرماید کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط تکذیب کرد پیامبران الهی را. این مطلب را هم قبلا خدمت شما عرض کردم که هر یکی از این قوم ها یک پیامبر را، مثلا اینها حضرت لوط را تکذیب کردند، اما از آنجایی که همه پیغمبران در اصل دعوا در اصول با هم متفق هستند، مطلبشون یک چیز هست، تکذیب یکی مستلزم تکذیب همه هست. یکی را تکذیب کردن گویا همه را تکذیب کردن است. پس به این خاطر آمده المرسلین پیامبران را تکذیب کردن. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. لوط علیه السلام میخواست که اونها دو انقلاب در وجودشون بیاورند، یک انقلاب قلبی و اعتقادی نسبت به ذات الله عز و جل، عقیدهشون عقیده توحیدی و یک تاپرست بشه. دوم انقلاب عملی، فساد عملی که دارن کنار بگذارن. پس این اولی هست. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. برادرشان لوط گفت آیا شما نمی ترسید؟ نمی ترسید از شرک، از کفر؟ انی لکم رسول امین. من رسول امینی هستم برای شما از جانب الله عز و جل، فرستاده الله. امین از این جهت که حق امانت را در ادای مطلب ادا می کنم. فاتقوا الله و اطیعون. پس فقط از خدا بترسید، در شرک نکنید، کفر نکنید و از من اطاعت کنید. و من هم بر این راهنمایی که شما می کنم، تبلیغی شما را می کنم، در مقابل این هیچ اجری پاداشی از شما نمی گیرم. و ما اسألکم علیه من اجر. بر این توحید، بر این تبلیغ من هیچ اجری از شما خواهان نیستم. این اجری الا علی رب العالمین. پاداش من نیست مگر بر رب العالمین هست، رب جهانیان هست. اتأتون الذکران من العالمین. این انقلاب عملی هست. آیا شما پیش مردان میایید از عالمین؟ منظور اینه که هم جنس بازی میکنید به جای اینکه تمایل به جنس مخالف داشته باشید. و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. و می گذارید آنچه که رب شما برای شما آفریده از همسران شما. همسر برای شما خداوند آفریده، شما چرا نزدیک مردها میرید؟ العیاذ بالله. بل انتم قوم عادون. بلکه شما با این کارتون قومی هستید. عادون یعنی متجاوز، از حد و حدود بشریت گذشتید، هیچ حد و مرزی نمیشناسید. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط. اناد را ببین، اناد قوم را. قوم جوابی نداره، پاسخی نداره. به جای اینکه جواب استدلال را با استدلال بده، جواب استدلال دلیل منطق را با چی میده؟ با تهدید میده. گفتند که ای لوط، اگر باز نیایی لتکونن من المخرجین، از کسانی خواهی شد که ما اونا را اخراج میکنیم، یعنی اخراج شده. لوط علیه السلام اظهار براءت کرد از کارشون. قال انی لعملکم من القالین. من نسبت به عمل شما متنفرم. من القالین یعنی متنفرم، از این عمل تنفر دارم. رب نجینی و اهلی مما یعملون. بار اله از این عمل، از این فسادی که اونها دارن، مرا نجات بده و اهل من را هم نجات بده. بالاخره دعای لوط علیه السلام پذیرفته شد. اینجا واقعه به صورت خلاصه بیان شده. الله می فرماید فنجیناه و اهله اجمعین. ما او را و اهلش را همگی را نجات دادیم، از عذاب نجات دادیم، از دست این قوم نجات دادیم. الا عجوزا فی الغابرین. مگر در میان اهلشان پیرزنی بود که در کسانی ماند که ماندگار بودند، اونجا غابرین یعنی اونایی که اونجا ماندگار بودند، اونایی که ماندند. این پیرزن در میان اونها، منظور از پیرزن زوجه لوط است، همسر لوط، که این ایمان نداشت، به ظاهر ایمان داشت اما منافق بود. این در میان اونها ماند. بعد از اون چیکار کرد الله عز و جل؟ سبحان الله، عذاب آمد، تباهی آمد. ثم دمرنا الآخرین، سپس ما تباه کردیم آخرین را، بقیه را، و امطرنا علیهم مطرا. مطرا این کیفیت تدمیر است، چگونه هلاک کردیم، چگونه تباه کردیم. الله می فرماید ما باران دیم بر آنها بارانی، فساء مطر المنذرین، بسیار بد است باران کسانی که ترسنده شدند از عذاب الهی. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین، الله می فرماید در این داستان، در این جریان درس عبرت است، درس عبرت برای هر کسی که بخواد درس بگیرد. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر اون روستا مؤمن نشدند، ایمان نیاوردند، روستاهای صدوم. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، همان پروردگار غالبه، میتونه مؤاخذه بکنه، اما اینکه مهلت میده مهربانیش هست تا که بندگان توبه کنن. کذب اصحاب الایکه المرسلین، این دلیل هفتم است از اقوام گذشته، از نمونه های از عذاب، از منکرین توحید. الله می فرماید تکذیب کردند اصحاب ایکه، مرسلین را. اصحاب ایکه، ایکه نام جایی بود که شعیب علیه صلات و السلام اونجا مبعوث شد. ایکه اصل به معنای درخت های انبوه، جنگل گنجان، چون که این جایی که حضرت شعیب مبعوث شد چنین بود، انبوه درختان بود، بسیار جای آبادی بود. برای اینها شعیب مبعوث شد. ببینید اینجا نوشته اذ قال لهم شعیب، بقیه بود اخوهم نوح، اخوهم هود، برادرشون. اینجا نگفت برادرشون شعیب. مفسرین نوشتن به این دلیل که از نظر فامیلی شعیب جز اینها نبود. شعیب علیه السلام از اینجا معلوم میشه که به سوی دو قوم فرستاده شد، یکی اهل مدین برادر اونها بود، و الى مدین اخاهم شعیب، شما خواندید، و الى مدین اخاهم شعیب، به سوی مدین ما برادرشون شعیب را فرستادیم. اما اینجا گفته اذ قال لهم شعیب، چون از نظر فامیلی برای با اینها نسبتی نداشت، لذا شعیب برای هر دو جا فرستاده شد. امام نصفی این را گفته لم یقل هنا اخوهم شعیب، اینجا نگفتند که اخوهم شعیب. چرا؟ لانه لم یکن من نسبهم، چون شعیب از نسب اونها نبود، از فامیل اونها نبود، بل کان من نسب اهل مدین. از نسب کی بود؟ اهل مدین بود. در حدیث اینجور آمده ان شعیبا اخا مدین ارسل الیهم و الى اصحاب الایکه، شعیب که خودش از برادران مدین و از فامیل اهل مدینه به دو جا فرستاده شد، ارسل الیهم، به سوی مدین هم فرستاده شد و به سوی اصحاب الایکه هم فرستاده شد. پس معلوم میشه که حضرت شعیب برای دو روستا فرستاده شد. اینجا نسبت فامیلی نداشت، به این خاطر اخوهم نگفتند. انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، من رسول امین الله هستم، از الله بترسید و مرا اطاعت کنید. و ما اسألكم علیه من اجر، بر این تبلیغ من از شما هیچ اجر و پاداشی نمیخوام، این اجری الا علی رب العالمین، اجر و پاداش من نیست مگر بر رب العالمین است. ببینید اینا دو مشکل داشتن، عمده مشکلشو یکی این که شرک میکردند. ما قبلا خواندیم که همه انبیا دعوتشون همون و ما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دوم اینکه اینها در کیل و وزن خیانت میکردند. همیشه وقتی که برای مردم میخواستن چیزی بفروشن به مردم، جنسی کالا بهشون میدادن، کم میدادن از مقدار، در کیل هم کمتر میدادن، در وزن هم کمتر میدادن، طوری که طرف متوجه نشه، کلاهبرداری میکردن، خیانت میکردن. این فرمود اوفو الکیل ولا تکونو من المخسرین، کیل مردم را کامل کنی و نباشی از مخسرین. مخسرین اونایی که کم میکنند، از خساره هست، اونایی که کم به مردم میدن به جای زیاد. وزنو بالقسطاس المستقیم، وزن کنید هر چیز را با ترازوی برابر، ترازوی که دو کفش برابر باشد. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و کم نکنید شما در اشیاء مردم. ولا تعثوا في الارض مفسدين، نگردید در روی زمین فساد کننده، یعنی فساد نکنی، فساد شرک، فساد عملی، فساد اخلاقی. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين، بترسی شما از آن ذاتی که شما را آفرید، الله عز وجل، و همچنین والجبلة الاولين، شما را و مخلوقات اولین را هم آفرید، یعنی آبا و اجداد شما را هم خدا آفرید. شما انسان‌های موجودین و انسان‌های سابقین همه را الله آفرید. اما قوم دیگه جوابی نداره، اناد میکند، از خود زد نشان میده، پیامبر را متهم میکنه. چی میگه؟ قالوا انما انت من المسحرین، جز این نیست که تو از مسحرین هستی، یعنی جادو زده، جادو شده. و ما انت الا بشر مثلنا، نیستی تو مگر بشری مثل ما. و ان نظنك لمن الكاذبین، ما تو را از کاذبین میپنداریم. لذا اگر واقعا تو راست میگی، عذابی هست، پس تکی از آسمان بنداز تا ما هلاک بشیم. اینطور مسخره میکردند از بس که اعتقاد و باور نداشتند. فاسقط علینا کسفا من السماء، بر ما بینداز تکی از آسمان، ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی، اگر راست میگی یک تکی از آسمان بیار ما را نابود کن، از بین ببر. اما ببینید پیامبران الهی عذاب به دستشون نیست. قال ربی اعلم بما تعملون، رب من بهتر میده آنچه شما عمل میکنید مستحق عذاب هستی یا نیستی، چه وقت عذاب میاره. بالاخره عذاب آمد، الله میفرمه فکذبوه، شعیب را تکذیب کردند. فاخذهم عذاب یوم الظله، آنان را عذاب یوم الظله گرفت. یوم الظله روزی که سایه بود، سبحان الله، عذاب عجیبی خدا فرستاد. مفسرین نوشتن اولا خیلی گرم شد، عذاب چطور آمد برای قوم شعیب؟ خیلی گرم شد، چنان 7 روز چنان گرم بود که اصلا آرامش نداشت، تو خونه ها می رفتند، گرم بود، نمی تونستند تحمل بکنند، بیرون می آمدند بیرون گرمتر بود، خواب نداشتند، آرامش نداشتند و همش اذیت بودند، بیرون سایه ای نبود. تا اینکه روز 7 دیر ابری آمده، خوشحال شدند، همه رفتند زیر ابر، گفتند سایه ای هست حداقل. و شاید بارانی بیاد، زیر ابر قرار گرفتند. وقتی که همه زیر ابر قرار گرفتند، الله عز و جل از ابر اونها را آتش باران کرد. یعنی از ابر شعله های آتش و جرقه های آتش شروع به فرو ریختن کرد، همه اینها را سوزاند. همه قوم شعیب در زیر اون ابر بعد از 7 روز گرمی و بدبختی سوختند. تفسیر مدارک نوشته امام نصفی اینکه فرمود عذاب یوم زله، روز زله، چون سایه را میگویند. این سایه چیه؟ میگه هی صحابتون ازلتهم، این ابری بود که اونها را بر اونها سایه افکند. بعد ما حبست عنهم الريح، بعد از اینکه ابتداعا باران حبس، ببخشید باد حبس شده بود، باد که حبس بشه چقدر گرم میشه، باد که نوزد جلوش گرفته بشه. خب و عذبوا بالحر 7 ایام، به وسیله گرما اینها عذاب داده شده 7 روز همش گرم. فاجتمعوا تحتها مستجیرین، زیر ابر آمدند و پناه بردند. مما نالهم من الحر، چرا از اون گرمی که بهشون رسیده بود، چند روز سایه ندیده بودند، خیلی برای سایه دلتنگ بودند. پس فامطرت علیهم نارا فاحترقوا، همه که جمع شدن زیر ابر آتشی بر اونها بارید، فاحترقوا، همه سوختند، همه آتش گرفتند. الله عزوجل عذابشان داد. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، همانا در این جریان درس عبرت است، واقعه هست، اما اکثر اینها ایمان نمی آورند و پروردگار تو عزیز و رحیم است. خب ببینید تا اینجا داستان گذشتگان تمام شد. 7 واقع برای اثبات مسئله که الله تعالی انبیاء را فرستاده، انبیاء خیرخواهی کردند. هر کسی که دعوت انبیاء را لبیک گفتن نجات، هر کسی که جواب رد دادند عذاب. بعد از اینکه خداوند عزوجل پرداختن به اقوام گذشته، حال روی سخن به مخاطبین قرآن، به اهل مکه برمیگردد و درباره قرآن الله می فرماید و انه لتنزیل رب العالمین، همانا این کتاب، این کتابی که برای شما از اقوام گذشته میگه، از عذابهایی که بر اونها آمد، از مواعظ گذشته تعریف میکنه، این کتاب لتنزیل رب العالمین، این نازل کرده، نازل شده هست از جانب رب العالمین، نزل به الروح الامین، این را نازل کرد، فرود آورد روح الامین، جبرئیل امین، على قلبك لتكون من المنذرین، این کتاب را بر قلب پاکت ای محمد رسول الله نازل کرد تا که تو از منذرین باشی، از کسانی که بترسانی، مردم را بیم بدهی از عذاب خدا، بلسان عربی مبین، این لغت منزل است، به زبان عربی فصیح است، لذا برای بیم دادنشون هست. و انه لفی زبر الاولین، الله عزوجل اینجا دو تا دلیل دیگر نقلی ذکر میکنه، یکی از کتابهای سابق و یکی از علمای سابق. و انه لفی زبر الاولین، همانا این مفاهیم قرآنی در صحیفه های گذشتگان هم هستند، یعنی مواعظی که قرآن اینجا بیان کرده، پند و اندرزهایی که بیان فرموده، راهنمایی هایی که خدا داره در کتاب های گذشته هم بوده. اولم یکن لهم آیتن، اون دلیل نقلی از کتب سابقه هست، این دلیل نقلی از علماء سابقه. آیا برای اینها همین آیه و همین نشانی کافی نیست؟ که ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، اینکه علماء بنی اسرائیل حقانیت این کتاب را و صداقت این کتاب را میدونند، یعنی قرآن را. ببینید علماء بنی اسرائیل مراد اون علمایی هستند مثل عبدالله ابن سلام و اعوانه که درک کردند حقیقت را، فهمیدند، ایمان آوردند. پس برای این مشرکین باید بزرگترین دلیل ایمان اونها باشد، چون اونها اهل کتاب، اهل سواد، اونها تشخیص دادند رسول الله صلی الله علیه وسلم را که پیامبر خداست. لذا الله می فرماید اولم یکن لهم آیتا، آیا برای اینها همین آیه کافی نیست، همین نشانی که ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، اینکه این را می شناسند، می دانند علماء بنی اسرائیل، پس باید تصدیق کنند. اما اونها عناد می کردند، بهانه می آوردند. یکی از بهانه هایشون این بود که خب شما هم زبانتون عربی، قرآن هم به عربی، اگر کسی برای ما به عنوان پیامبر می آمد که حداقل زبان رسمی و اصلیش عجمی بود، ما قبول می کردیم. الله جواب میده این عنادشان را. الله می فرماید ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. اگر ما قرآن را نازل کردیم به بعضی از عجمها، یعنی به یکی از عجم، فقرأه عليهم، امی آمد و بر اینها میخاند، ما كانوا به مؤمنين، اینها اون ایمان نمی آوردند، اونجا هم یا جادو یا چیز دیگه میگفتند. کذالک سلکناه، این گونه ما داخل کردیم، چرا شرک و زلالت را فی قلوب المجرمین، در قلوب مجرم ها داخل کردیم، چرا شرک را، ای ادخلنا الشرك والتكذيب. تفسیر معالم مخازن، ما داخل کردیم شرک و تکذیب را در قلوب مجرمان. لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم، آن مجرمان به قرآن، به کتاب خدا ایمان نمی آورند تا که عذاب دردناک بیان. یعنی انتهای ایمان نیاوردن کی هست؟ زمانی که عذاب ببینند. عذاب را که ببینند ایمان می آورند، ولی اون ایمان فایده ای نداره، انسان وقت عذاب ایمان بیاورد. الله می فرماید كذلك سلكنا لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، آنان ایمان ندارند حتی که نمی آورند حتی که عذاب علیم را ببینند. اما عذاب علیم فیاتیهم بغتتا وهم لا يشعرون، عذاب علیم دیگه قبلا خبر نمی کنه، میاد بغتتا، میاد ناگهان، میاد بدون اطلاع سابق، میاد و هم لا يشعرون، بی خبرند، اونا نمیدونند عذاب آمد، یه هم میاد. اونجا که در عذاب گرفتار بشن حقیقت را میفهمند، فیقولون فیقولو هل نحن منظرون، میگه آیا به ما مهلت داده میشه؟ این استفهام، استفهام طلبی است، یعنی خدای مهلت میخواییم. الله تعالی میفرما الان مهلت میخواییم، اف بعذابنا یستعجلون، آیا نسبت به عذاب ما اینها عجله نداشتند که زودتر عذاب بیاد؟ افرأیت ام متعناهم سنین، حال خداوند عز و جل می فرماید که اینها را ما زود عذاب بدیم یا دیر عذاب بدیم، مگر عذاب دفن میشه؟ نه، مثلا به اینها 50 سال دیگه فرصت بدیم، بعد از 50 سال بازم همون عذاب، باز هم همون گرفتاری. خبر بده ام متعناهم سنین، اگر ما اونها را کالا بدیم در دنیا، یعنی زندگی بدیم سالهای سال، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، بعد از اون بیاید پیش اونها اون عذابی که وعده داده می شدند، یعنی بعد از اون پیششون عذاب بیاید، آیا این مهلت، این فرصت، این تأخیر عذاب را دور میکنه؟ نه، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، دفع نمی کند از آنان ما كان يمتعون يعني تمتع اونها استفاده کردن و بهرگیری اونها در دنیا. وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون. الله می فرماید ما هیچ قریه ای را هلاک نکردیم مگر این قریه ها منذر داشتن. این قانون خداست، تا زمانی که نترساند پیامبر نفرستد قریه را هلاک نمی کنه. پس پیامبران چی هستن؟ منذرون هستن، می ترسوندن، بیم می دادن از عذاب خدا. ذکر این پندی بود برای اونها، یا برای تذکر پند می دادن اونها را. و ما کننا ظالمین، ما ظالم نبودیم و ما ظالم نیستیم. ما بعد از تذکر، بعد از پیامبران، بعد از مهلت دادن عذاب می دادیم. و ما تنزلت به الشیاطین و ما ينبغي لهم و ما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. اینجا شبهات و اشکالات اونها جواب داده میشه. دو چیز عمده درباره قرآن که اونها شک داشتن به پیغمبر علیه عزو بالله میچسبندند و متهم میکردن. یکی که میگفتن او استادی دارد از جنات، به پیامبر میگفتن او میآید و بهش درس میده، این مطالب قرآن را او به او القا میکند، همون استاد جنش هست که جنات از کاهن ها از جنات خبر میگرفتن. منظور اینه که کاهن است علی اعوذ بالله، او میآید و این اخبار را بهش میده. دوم این میگفتند که این پیامبر شاعر است. خب شاعر جملات زیبا، کلام زیبا میگه، شاعرها کلامشون بسیار جالب است، انسان را متاثر میکند. این هر دو ایراد را بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اونها گرفتند. الله عزوجل تا پایان این سوره هر دو را جواب میده. الله می فرماید و ما تنزلت به الشیاطین، یعنی این قرآن را شیاطین نازل نکردند. علامه آلوسی نوشته هو رد لقول مشرکی قریش. این رد هست، رد مشرکین قریش قول اونهاست که می گفته ان لمحمد تابعا من الجن. محمد یک تابعی داره از جنات، از جنات کسی که مسخرش کرده اون را، و اون جن همیشه با محمد است. یخبره کما تخبر الکهنه، گاهی برای محمد اخباری می آورد همان گونه که کاهنان خبر می دهند. و این قرآن مما القاه الیه علیه الصلاه والسلام، و این قرآن اون چیزی است که همون جن القا کرده، او جن بهش یاد داده علیعاذ بالله. الله می فرماید که وما ينبغي لهم وما يستطيعوا، برای شیاطین نه این سزاوار، نه این که میتونند. انهم عن السمع لمعزولون، اینها از گوش کردن به دور هستند، معزول یعنی فاصله دار. وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله. پس در مقابل این یاوگویی، این اتهام بزرگ، خداوند پنج امر به پیغمبرش فرموده شما به اینها پایبند باش، استقامت کن. یک، فلا تدعوا مع الله اله آخر، فریاد نزن با خدا معبود دیگر را، از معبود دیگه چیز تقاضا نکن که فتکون من المعذبین، از معذبین خواهی شد، از آنانی که عذاب خدا برایشون فیصله شده. دومین چیز، و انذر عشیرتک الاقربین، انذار کن، بیم بده، بترسان فامیل نزدیکت را، عشیره اقربین نزدیکتر. انسان باید اول وقتی که دعوت میده نزدیکان خودش را، زن و فرزند را شروع بکنه تا نزدیکترین افراد. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. امر سوم تواضع. جناح به معنی بازو، بازو اترا پایین بگیر برای کسانی که دنبال میکنن تو را از مؤمنین، یعنی در مقابل مؤمنین تواضع داشته باش، در مقابل مؤمنین فروتنی داشته باش. فإن عصوك، امر چهارم، اگر مشرکین بازم نافرمانی شما کردند اعلام براءت کن. فإن عصوك، اگر نافرمانی کردند، فقل إني بريء مما تعملون، من از اعمال شما بیزارم، بری هستم و شرک نمی کنم. امر پنجم، و توکل علی العزیز الرحیم، بر اون ذاتی که عزیز است، غالب هست، و بر اون ذاتی که مهربان است توکل کن، توکل کن، اعتماد کن بر اون ذاتی که عزیز و رحیم هست، قدرت هم دارد، شفقت هم دارد. عزیز قدرت، رحیم چیه؟ شفقت. الذی یراک حین تقوم، اون ذاتی که تو را میبیند زمانی که تو بلند میشی بسوی نماز، تقوم للصلاة، و تقلبك في الساجدين، و میبیند گشتنهای تو را، دور زدن تو را در میان ساجدین. ببینید مقصود چیه؟ یک تفسیری، این تفسیری است که جمهور اعتقاد دارند، یک تفسیری بعضی از مفسرین گفته اون تفسیر تفسیر ضعیفی است. اون تفسیری که راجح هست، جمهور معتقدند اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گاهی نیم شب بلند می شد، می آمد بازدین می کرد اصحاب را، یاران را در مسجد. نیم شب می دید که اینا در حالت سجده هند، در حالت قیام هند، در حالت قعده هند، خدا را عبادت می کنند، مناجات می کنند، آن حضرت هم نماز می خواند. پس یک تفسیر این که خدا میداند وقتی که از خواب برمیخیزی در میان سجده کنندگان گشت میزنی، میری اونها را میبینی، الله شما را میبیند، هم سخن شما را میشنود. و یکی دیگه این که علامه سیوطی گفته مراد ساجدین آبا و اجداد رسول الله است. خداوند، چون یک گروهی مثل علامه سیوطی و بعضی دیگه تلاششون اینه که بخوان بگن در پشت پیغمبر، در نسل پیغمبر هیچ کسی مشرک نبوده، همه موحد و مؤمن بودند، لذا ساجدین منظور تمام آبا و اجدادت که خدا را سجده می کردند. خدا می بیند چطور شما از نسل و سلاله اونها پیدا شدی. اینا به این معنا گرفتند. اما علامه علیسی میگه اینی لا اقول که حجیت للآیت علی هذا المطلب، این چیزی که اینها گفتند من نمیگم که این حجت هست، آیه بر این دلالت میکنه، نه خیر، همون مطلب اولی، یعنی ای پیامبر من، وقتی که میری در میان ساجدین بازدید میکنی، خدا تو را میبیند، لذا و تقلبك في الساجدين. امام نصفی نوشته هو ما ذکر ما كان يفعله في جوف الليل، مراد از بازدید از ساجدین اون چیزی است که ذکر کردن در روایت ها، آن چیزی که پیغمبر خدا انجام میداد در دل شب، در نیمه شب، و من قیامه للتهجد، که برای نماز تهجد بیدار می شد، و تقلبه فی تصفح احوال المتهجدین، و می رفت دور می زد، گشت می زد، احوال کسانی که تهجد می خواندند می دید، من اصحابه لیطلع علیه من حیث لا یشعرون، می رفت تا مطلع بشه بر اعمال اونها و اونها خودشون خبر نداشتند، وليعلم كيف يعبدون الله ويعملون لآخرتهم، و ببیند که چطور یاران خدا را پرستش می کنند و برای آخرت خودشان اندوخته می کنند. به هر حال این تفسیر درسته که خداوند می بیند تو را ای پیامبر من در میان ساجدین می گردی. انه هو السمیع العلیم، همانا آن ذات ذاتی هست که هر چیز را شنواست، هر چیز را داناست. هل انبئكم على من تنزل الشياطين، این متعلق به همون شبهه و جواب اشکال گذشته است. ما خواندیم که یک گروهی می گفتند العیاذ بالله پیغمبر را جنات و شیاطین آموزش می دن. الله می فرما آیا به شما بگم على من تنزل الشياطين، شیاطین بر چه کسانی فرود می آیند؟ شیاطین چه کسانی را درس می دند؟ تنزل على كل افاك اثيم، فرود می آیند بر هر انسان دروغگو گناهکار. در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم امین بود، صادق بود، معصوم بود، پس شیطان اینجا نمیتونه تسلط بیابد. یلقون السمع، شیاطین گوش میکنند، اما و اکثرهم کاذبون، اکثرشان دروغ میگویند و خلاف میگویند. و الشعراء، این جواب شبهه دوم است. شبهه دوم این بود خدمت شما عرض کردم که اونا میگفتند این کلامی که میگه شعر هست، خب شاعر نبوغ دارد، شاعر فصاحت و بلاغت دارد، کلام شاعرانه تأثیر خودش را دارد. الله می فرماید و الشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء قشری هستند که همیشه انسان ها گمراه اونها را دنبال می کنند. شاعرها بیشتر خلاف می گند. الله می فرماید الم تر انهم فی کل واد یهیمون، آیا نمی بینی اونها در هر وادی سرگردانند، هیچ نمیدانند چی میگند، چیزهایی میگن که خودشون هم میدونه اینطور نیست. و انهم یقولون ما لا یفعلون، شاعر معمولا مبالغه گو هست، میگویند آن چیزی که لا یفعلون، خودشون انجام نمیدن، عمل نمیکنن. مثلا در شعر کسی نسبت به کسی چی میکند؟ اظهار علاقه میکند، میگه 100 تا جان داشتم به خاطر تو میکشتم، از بین میبردم. خب یک جانش را به خاطرش نمیکشه، 100 تا میکشه. پس تو شعرشون چیزی میگویند که دروغه، به زبان میگن ده عمل طور نمیکنند. پس و انهم، بیشتر شاعرانی که میسرایند در باب عشق و معشوقهایشون چیزی میگویند که لا یفعلون، و انهم یقولون ما لا یفعلون، آنها میگویند آن چیزی که انجام نمیدهند. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، حال استثناء است، لكن این استثناء منقطع است. لكن کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، و ذکروا الله كثيرا، الله را به کثرت یاد کردند، و انتصروا من بعد ما ظلموا، بعد از اینکه مظلوم واقع شدند، و انتصروا انتقام هم گرفتند، یعنی جهاد هم کردند. اینها را الله عز و جل از اون گروه اولی استثناء می فرماید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، این تخویف اخروی هست، ان قریب این ظالمان می دانند که به کدام سمت منقلب، اونجایی که انسان بعد از مرگ افتاده باشد، ای منقلب، به کدام ارز کنم که قسمت، ینقلبون می گردند، یعنی خدا می دوند که ظالمین ان قریب می دانند بعد از موت چی بر سرشون می آید. بعد از موت را اونا باور نداشتند، اونا ایمان نداشتند، لذا به کجا اونها می افتند و بعد از مرگ اینها متوجه می شوند. ولی خب زمان انسان متوجه میشه که فایده ای ندارد.